war digal li nga war a per lépp tere nga ko. Lu fuwaay defati bakkanam la topp, waaye fa maa anta du maluum, yow kenn dut la yedd. Xam nga lu la defe mu ne ko déedéet, mu ne ko wa zakkir, léegi del fàttali sallallahu alayhi wa sallam, wa zakkir, léegi del fàttali. Fa inna zikra ndaxte fàttali, fa inna zikra ndaxte fàttali tanfaul muminin, day jëriñ ñi gëm. Aaya la joo xam ne ju bari ñu ko mokkal la. Wa zakkir, léegi nag ginnaaw yow fa tawalla anhum fa ma ant bi malum, léegi wa zakkir, fàttali moom bul ko bàyyi mukk. Fa inna azikra, inna la ak zikra bu am liif ak laam, muy la ñu waxoon ca inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Inna la yàlla jiital ak azikra, li wuur mooy yàlla mu ne, li wuur mooy li ma mën a waat. Azikra waaraatewu jaar fa mu war a jaar, waaraatewu mel na mu war a mel. Tanfau day jëriñ al muminina, ñi gëm al muminina, waaw ñi gëm. Su ko defee waaraate kon kii waaraate ka muy jëriñ mooy muminuna. Maanaam kay ñëw ca waaraate la te yor ndab, li ñu tuddee alqabiliya, nga xam ne ndab la indi bi mu dikkee lu nu ko wax ci ndabam li mu yor lu sikk, mu tibbe ko ca ndab la bàyyi ci suuf. Lu nu ko wax lu nekkul ca ndab la te war caa nekk, mu jël ko def ca. Wa zakkir fa inna zikra tanfau lmuminin. Waxoon naa leen ne ñun ñoog yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi mel ni ay jaaykati orange. Léegi nag xeeti orange yi ak xeeti mandarin yi ak yu ni aja woo, bu fekkoon sunu borom tabaraka wa taala ci misaal daf cee soxla wenn xeet, yow nga jël mandarin rek ak ci xeetam, orange ak ci xeetam, pamplemousse tabarakallah ak boobu di jógee Maroc la xawma, yooyu yëpp nga boole leen def ci sa paan fas yéene jaay. Te sunu borom tabaraka wa taala nekkoon benn xeet la ci soxla, te xamoo ci benn. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëw fekk sa nab ni yàlla soxla yëpp benn nekku ci, mën la tuural lépp te dem wuti bu mel nangam. Moom mi la wax tuural yëf yi nga ñàkk koo tuur du ko wàññi dara. Waaye yow mi war a tuur paan gi te wutaat nag marchandise mu bees, boo ko diflu daf lay wàññi, ndax soo demee cak nga xam ne mooy wut lu orange bi boo demee dalay sonal. Moo tax yow mi gëm ne yonent bi taxaw ne la tuural orange bi, gëm nga ne moom li muy wax du bànneexam, li muy wax tegu ko ci lu la neex mbaa lu ko neex. Kon yow bu la waxee bàyyil orange bi wala bàyyil marchandise mi, danga ko nangoo bàyyi ca saaf. Marchandise bi nag mooy suñu bàkkaay rek, marchandise yooyu mooy suñu bàkkaay rek tabarkàlla. Yàlla yi tere ci jigéen ñi di ko tere ci góor ñi ñëpp, suñ leen toppee benn par benn mu naan bàyyi lii, bàyyi lii, bàyyi lii, ban bàyyi ko, ndax ñu nga jëm ca suñu borom tabaraka wa taala. Surtout Azariyat ay juróom fukk ak juróom. Yàlla neen sooy fàttalik nag, sooy fàttali nag na nga fàttali lu am solo mooy wa ma xalaqtul jinna, bunduma jinne yi, jinne yépp, waaw jinne ya ca nekk ci kër yi, jinne ya ca nekk ci àll bi, jinne yi tax sëy, jinne yi jaxase mbokk yi, jinne yi nga xam ne ñooy dëkk ci kër jaamur yi luye fa, ku fa luye ñu yàqal la tabarakallah. Jinne yi nga xam ne ñooy dem ci appartement yi nit ñi dëkk ca, jinne yi nga xam ne ñooy dëkk ci étage yi jaamur yi tabarakallah, yooyu yépp wa ma xalaqtul jinna, binduma leen ñoom jinne yi. Wal insa ak nit ñi illa li yaabudun, ludul ngir ñu xam ma, ludul ngir ñu wéetal ma, ludul ngir ñu jàmm ma. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun. Lenn dong tax yàlla bind na ñu mooy al ibada. Moo tax ñi xamagul li tax yàlla bind leen, suñu xëyee duñ xëy ca loola mukk. Ñi xam li tax yàlla bind leen ñoom duñ sonn, duñ xëy rek xëy ca. bun xey rekay ja ma uridu minhum min rizq yalla mune bëgguma ci ñoom luñ may wërsegalé bëgguma ci ñoom luñ may wërsegalé bëgguma ci ñoom ñi may jappalé wa ma uridu an yut'imun bëgguma ñu may yakal yalla bindul nit ñi ngir ko toggu yakal ko bindul nit ñi jinni ngir leg leg ñu ran ku ne jox ko min dedet ndax inna allah yalla mi bind nit ñi ak jinni huwar razzaq moy ki wërsegalé zul quwwati moy borom katan al matin katan gu deugar ga motax lolay li yenu mana ndax ginaaw mom mo ñuy liggéelo mo ñu wara fay ñun duñ ko liggéeyal ba nopi diko fay lolou dafa yenu wut mana motax mune man mi len liggéelo ma len di fay huwar razzaq zul quwwati al matin motax so xasse gem ni sunu borom moy ar razzaq te sakul ci nit ñi wërsek ba tax ne wax ci ar razzaq kon nak lepp lu jëm ci carte xétu carte sunu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay won fi ne bo ci duggé ya nga def départ volontaire te su baba suma jëlé lepp li nga xamné moy sa wërsek dox la ko ben yoon la tégué ci loolu su xasse jeex nga amat da lay jafé motax wërsek wi niko yalla yi xomp nit ñi kum xomp loola ci gën niko yalla yi toral nit ñi kum ko toral loola ci gën suratu zariyat ay jurum fuk ak jurum ñet fa inna lil ladhina zalamu ñi nga xamne togn nañu am nañu zanuban zanuban ay bakar zanuban ak cir ci mbugal misla zanubi ashabihim lu melni ciru seen mbokk yi leen jitu won niti nuh niti aad ak niti samud fa inna li wor moy lil ladhina zalamu ñi togn am nañu zanuban cir ci mbugal mi misala wanu bi ashabihim lutal ni ciri sen mbokk ya fala yastajilun bunu ko yakamti suratu zariyat aya jurum fuk ak jurum ñent fa waylun lil ladhina kafaru subuhun ñi nga xamne dano wedd yalla fa waylun qurumugal taskare fa waylun kuk waru shaqal hajj abdul aziz mune fa waylun kuk qurumul kuk te metti qurumugal lil ladhina kafaru ñel na ñi wedd yalla kañ la len dal mi yawmihim allazi ci seen bis ba nga xamne yu'adun ñi ngi len koy dig te bis bobé dana ñew fofu la suratu az-zariyat yam nek ci suñu karam inshallah suratu tur suratu zariyat mbon ñi nga xamne moy walu bëgg nit ñi gëm ne yalla yalla moy yoonu yoonent yi ku genn aduna da nga dekk waxtana ni yefari makki waxtana ni muttaqoon ñi ragal yalla waxtana ni katanu suñu borom ci aduna siyaatu ci ñim ko bindé waxtana ni qissa yoonent yi ali musallatu wassalam ak seen taxaway ci seen nit ñi waxtana ni qissa ibrahim ak lut qissa musa qissa fir'auna waxtana ni aat ak samud qawm nuh ñun ñep waxtana nako yu bëte sar bi mu waxtane li tax mu bind doom adama li tax mu bind jinn ak nit lu dara lu dul وما خلقت الجن والانس جم وخ الا ليعبدون لودل ني جامكو نيوم نيت اك جين سونو بروم تبارك وتعالى نيت كي مو بند اك جين ني بند سي ديما سي سوره الرحمن بي سن كانم ان شاء الله داني فا فك موني بن بيس بو خاني بي نيوم ñar lay sekkal am penc sanafrahu lakum ayyuha saqalan dina am ben bis lima japp lepp man sunu sen borom ma bayiko duma am dara ludul ben ligey rek lay am moy rek lañ tek jinne lolou nga xamni mom nek sunu kanam mu koy fatali jinne diko fatali nit ñi lolou moy li nga xamni mom lañ tejé sa bi di suratu az-zariyat tabarak mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dañu fa ñu ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci sen tafsir al-quran biñ leen di defal ay bes bu jot waxtu wi tek leen koy defal di sen mbok aliou sall ñi ngi won ci bind bi wessu ak yeen ci suratu az-zariyat wara ñew tay inshallah ci suratu at-tur bok ci sari wacc makka nek ñeen fukki aya ak juroom ñeen suratu at-tur mawdu bi nga xamne mom lay ñew diko jangale ci moy al-aqida al-islamiyya te aqida al islamiyya usul yi nga xamne mom la am du ci tege moy al wahdaniyya ar risala al ba'th wal jaza moy nangou ne yalla yalla te mom rek moy yalla nangou ne moy yonni yonenti nangou ne ku de da nga dekk suratu tur tambu bi ñu ci moy waxtane nguri al-akhirah ak tartar ya nga xamne dina fa di xew ak ñiko weddi won su ëllëgé lañ fay daj di taxway bo xamne bu titlu la muy mawqif wal hisab car bi giñ ne mbugal gi kenn munta doxal menn mbir ba du wacc ci ñeko weddi won amul lu tere ñu mëna mu wacc ci ñom amul lu ko mëna galankor motax mu giñ ci juroomi mbir tanbihan ala ahammiyati almawdu' bi ci yeen nit ñi ngir am solo gu tomb bobu am nako solo sarbi bu ci joge dina jël waxtane ci al muttaqun ko mo ñi ragal yalla fi jannatin na'im waran nek ci kaw ay lal jakarlo yalla boole seen digënte ñom ñinga xamne ño taxé won boole len mbolem xéti taxé al hur al 'ayn boole len seeni njabot seeni seutuk seeni dom ñu xewlu ci aljanna ja ak bi ca banexu ci mbolem xéti lekk yi ak naan yi meñ ñu diak foytef yi ak wepp yap wo xamne yap wu tey la wunu fa dan bëgg ak yenen yo xamne mala aynun ra'at wala uznun sami'at wala khatara ala qalbi bashar yo xamne bëgg muska tege su al-akhirah ku dugg aljanna sa ba tege ci yo xamne nop musuko deg su al-akhirah ku dugg aljanna sa nop degu ko yo xamne xel musuko xalat su al-akhirah ku dugg aljanna gis ko deg ko lamb ko daj ko yalla ñu fa yalla duggal ginaaw gi sar bi waxtane risalat muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi digal ko ci muy fatali ak xop yeef yi nga xamne ay katchor lañu baña sonu baña yokkat ajitam di taxaw ci kanam ñikoy fasal ay wax nan muhammad ali salatu wassalam dub yonent jabar kat lak ku wira di lak yep ñu duko wax waye sunu borom digal ko mu taxaw ci kanam ñooñu baña faale seeni wax bo liggeye mat sallallahu alaihi wasallam ali bi xaar bi joge indi lu weddi mushrikoone yi li ñuy wax ci nubuwatu muhammad ali salam dello len tontu len tontu yo xamne xel muy deglu te and ak sago rek soko degge da nga xamne tontu yu jaar ci yoon la bu sar bi jeex tege waxin wo xamne ming ko jeme ci ñi daan jaamu ay xërem waxin wo xamne waxin wuy saggan lo nit la wala joy lo ko wala merloko mu won len ne mbollem ñi nga xamni ñu ngi koy def di fitterlu rek du len jariñ dara mu leralit ni mbirum yoonte bi alayhi salatu wassalam li moy def moy digal ko muñ ak gaddu ay lor ci yoon wo xamni moy yoonu yalla ba bandi mbul yalla bi ñew moy suratu tur lu tax ñu tuddé sar bi suratu tur ndax yàlla tabaraka wa taala ngi tam lesaar bi ci giñ ci jabalu tour muy doj wa nga xam ne ca la yàlla tabaraka wa taala waxante ak Musa alayhi salaam doj wawa tax mu am ay leer ay màggaay ay fuyuudaat ay bëbbuteef yu jóge ca sunu borom tabaraka wa taala muy li nga xam ne moo def doj wa mu am barab boo xam ne buqa la bopp bu barkeel la ci mboolem doj ci nga xam ne ñoo ñëw ci kaw suuf moo tax kera ba fa Musa ñëwee yàlla ne ko si mbir say dal la innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa. loolu mooy suratu atour mooy saaru juróom fukkeel ak ñaar nekk ñeen fukki aaya ak juróom ñeent bokk ci saar yi nga xam ne màkk lañu wàcc te saar yi wàcc màkk waxoon naa la ne la ñuy jàngale mooy al aqida. yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko ñun ñëpp ba mu jeex te jëfee ndigal yi te bàyyi ci rey. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla neen watuuri giñ naa ca doj wa, doj wa nga xam ne ca la yàlla waxantee ak Musa alayhi salaam ca la giñ. yàlla tabaraka wa taala wax faag moom yónni ko ca Firaawna dafa la ko fa formation boo xam ne bii bu ñu gaawal la tabarakalla tàggat ko fa ba wan ko ne yet yi boo ko sànnee yet la, boo ko jàpp boo ko sànnee jaan la, boo ko jàppee yet la. yem ko fa wax yépp mu wax ko fa door ne ko nag demal doj woowa ci la yàlla tabaraka wa taala giñ. wa kitaabin mastuur mu ne giñ naa ci téere boo xam ne téere la bopp mastuur bu ñu bind la mu di alquran jii nga xam ne moom la ñu wàcce ci yonent bi mujj mu di sallallahu alayhi wa sallam te ñu bind ko. fu ñu ko bind fi raqin ci ay qanq wala nga ne ci ay der manchour yoo xam ne dafa tàllalu dafa tàllalu. alqurtubi mu ne yàlla giñ na moom tabaraka wa taala ci tour te mooy doj wi nga xam ne ca la yàlla tabaraka wa taala waxante woon ak Musa tashrifan lahu wa takriman wa tasgira lima fihi min al ayat. daa di giñ ci alkitaabul mastuur te mooy almaktub mooy di alquran nga xam ne julut yaa ngi koy jàng tabarakalla yaqra'uhu almu'minun min almasaxif malaaka yi di ko jàng min alawxi almahfuz. wax jii may wax boo demee ci tafsiru alqurtubi ca la ñëw ca jukki fukkeel baag juróom ñaar xatum juróom fukk ak juróom ñett fi raqin manchour maa ngi ci suratu tour aaya ñett. wal bayti giñ naa ca néeg ba al mamour bu ñuy dundal ba al bayt al mamour néeg ba nga xam ne bu ñu dundal la al bayt al mamour di néeg ba nga xam ne al malaika al abrar dañ koy wër te woom te moom bu dee ci ahlu sama mi ngi mel ni kaaba gi ni mel ci ahlul ardi moom baytul mamour ci asamaan mi ngi mel ci mi ngi mel ni alkaaba ci suuf. dikk na ca hadisul isra bu di hadis ba yonente bi doon nettali mbala boog doon ko wax salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu jógee ca reñaan ga mu ne summa rufia ilaya al baytul mamour yëkkatilma al baytul mamour mu ne jibril lii mooy lan mu ne ko lii mooy al baytu al mamour yadxuluhu kulla yawmin sabuuna alfu malak bët bu set juróom ñaar fukki junniy malaaka daa ñu fi dugg suñu génnee dootuñu fi del si mukk bët bu set juróom ñaar fukki junniy malaaka daa ñu fi dugg te suñu génnee duñu fi duggaat ñi doon dugg tay du bokk ak ñi duggoon demb bëb bu fet nak hadith bobu akhrajahu muslim fi sahihihi wal bayt al ma'mur ibn abbas mune bayt al ma'mur al bayt al ma'mur bayt fi as-sama' as-sabi'a hiyal al ka'ba mune bayt la bo xamne ma nga ci juroom ñaaralu asman dekkër le ak kaaba gi malaaka yi di ko dundal di fa julli bes bu nek juroom ñaar fukk junni malaaka dañu fa julli thumma la ya'uduna ilayhi wax joju it bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel ba khatum ñett témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ma nga fa suratu tur ay ñent yalla ngiñ batay wasaqfi ginna ci teeg ba al marfu'i buñ yëkëti ba moy terrasse tay ci ñun moy jëmba ngi neek wala xad ba la fété kaw neek ba asaqf al marfu moy suñu asman fi as-sama'u al-'aliyah al-murtafi'a al-waqifa bi qudrati Allah bila 'amad ñu dé ko saqf li annaha lil-ardi ka saqf lil-bayt asman fi ni mel ci suuf si mi ngi mel ni terrasse bi di mel ci neeg bi de nga ci alquran ñu naan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza yalla mu ne ñoo def asman fi mu nekk jëmbëm julentim ibn abbas mu ne huwa al-arsh wa huwa saqful janna non la ko firé mom ibn abbas radiyallahu anhu yalla giñ batay mu ne wal bahri al masjur mune ginna ci geejga al masjur guñu talga naran yawm al qiyamati waysal biharu sujirat bi ma'na udurimat hatta tasira naran multahiba tata'ajjaju tahit wa tuhitu bi ahli al mawqif yalla ñu yalla musal mudi geej go xamne da koy tal mu wër nit ñi ci bëss ba nga xamé ne ci lañuy atté jamm yi wal bahri al masjur lolo gis ngeen ko jamono yi nga xamné réew yi ñi ngi songanté fele ci golf bi amna ci barab yo xamné dañu taal geejga tabarakallah muy tak rek di dem yalla loy giñ mune inna azab rabbika lawaqi sambugulum borom amul benn sikki sakane la waqi dana dal ci kaw yefri ma lahu min dafi amul kenn ko ko meuna jagn ba du xew inna azab rabbika la waqi ma lahu min dafi sambugul borom li xew lay don amul kenn ko ko meuna jagn ba du xew nu ñu mëna def rek mu dal ci kaw yéfal yi kenn mënu ta fexé ba yowmal qiyamati fam kenn mënu ta fexé ba yéfur du fa am ak mbugal xana mu genn ci kéfer té bu boba nekatul yéfer inna azab rabbika lawaqi ma lahu min dafi sun borom giñ na ci juroomi mbir yo xamné yenn yu ci nek daf ñi téré ñu giñ ci ndax giñ moy da ngay wut ku la sédel li ngay def sunu borom du giñ mom ci mbir sédel loko li mi def waye day giñ ci mbir ngir ye nit ñi ak wan len am solo bu lola am solo motax mu wax wal fajr wa dhuha wa tin yu demé nek yoy dama adam nak su day giñ mom day wut ko ko deugulal li mi def motax sunu borom bon boy giñ mu ne la da ngay giñ ci man ndax man ma fekke la ngay def su fekke jël nga ma sédé ci ngay giñentel man na am mom mu gëm la lolu moy illay giñ yi yalla yi giñ ci nga xamne ci lay giñ ma lahu min dafi suratu at-tur ay juroom ñet yawma tamuru as-sama'u yawma tamuru bisbu muy yengutu as-samaa'u asman fi mawran ak yengutu tataharraku as-samaa'u wa tatfarib ittiraban shadida min hawli zalika al-yawm ki tangi bis ba day tax asman ci di reng rengi mawran ab reng rengi wa tasiru muy dox al-jibalu daji sayran ab dox daji budde ko montagne di dox fa kana haba'an mansura niko sunu borom waxe ci al-qur'an ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا سني بروم كوي بودي داجي بودي كو دي دوخ با ديما سي الخازن من والحكمه في مور السماء وسير الجبال الانثار والاعلام بان لا رجوع ولا عوده الى الدنيا الخازن من الحكمه اسمان سي دي رنگ رنگي مونتاني دي دوخ moy xupaati ak xamle ne aduna deju fa delloti kenn du fa demati ndax daji and nañu mbir ma dem lepp dem ndax al ardu was samaa ak li nek seen digeenti ci ay montagne ak ay geej yoy yep dañu leen bindon rek li imarati dunya wa intifa'i bani adam bi zalim yoy yep dañ ko bindon ñor dama adam man ko jarino mu nek ay juntu kayam ginaaw dam adam mi fi joge dem alakhirah nak yoyu dañ koy buddi lepp joge fi sama suñu fanane ci ay ak gam wala ñu fanane ci ay jang yu mëna don tant ba ñi tim ak poto yaak ya tay nek yépp ak seize yaak yoyu bu ñu défé lañu def ba nopi lepp lañuy bolé lem ko duggal ko ci auto delo joko lutax ndax lañ doon def nopi nant yawma tamuru samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra non la ko al-ghazin waxe muni falamma lam yabqa lahum audun ilayha azalaha allah ta'ala wa zalika li kharab ad-dunya wa imarati al-akhirah sun borom tabaaraku ta'ala suratu tur aya fuk wa tasiru al-jibalu sayra wax ji mo don wax nak bo deme ci tafsir bi wax al-ghazin jukib ñentel ba khatum temer ak jom ñaar ci la ko sun borom tabaaraku ta'ala wax yalla nen fawailun yawma idhin lil mukazzibin fawailun khurumbugal yawma idhin bukerawge lil mukazzibin ñal ni nga xamne ño doon wedd bis bobu di bis tecc fawailun yawma idhin lil mukazzibin khurumbugal ñal na ñi nga xamne bis bobu dañu ko doon wedd ku yeddi alakhirah bu mu dikkel la bu yamal khiyamate fawailun khurumbugal khurumbugal nak aw khur la wo xamne ma nga ci bir sawara khur lol te itam sawar da ci muslu nga xamne ño ci duggu lay la nga deg sunu borom wax ko ci alquran waylun yawma idhin lil mukazzibin barna ci lol amna sar bo xamne bi daf ko bamtu ay yon yon waye it waylun lil mutaffifin alladhina istaalu ala an-nasi de nga ko ci bir waylun likulli humazin lumaza khurwawe ñooñu ñoko mom yal nañu ci yalla musal tabaaraku ta'ala suratu tur ay fuk ak ben ana ñen ñoo ñi nga xamne mukazzibuna mu ne ñooñu alladheena ñoo ñi nga xamne hum ñoom fi khawdin ñi ngi xoos ci taxaan yal'abuna difa yakhuduna fil batil ghafiluna sahuna amma yurad bihim yelen yalla ënde won kaw suuf sagane nañ ko yelen yalla ënde kaw suuf duñ ca taxaw yelen yalla ënde kaw suuf seen yo neeku ci duñ ca bayyi xel lola moy la len yobbalam nek allazina hum fi khawdin yal'abun forek di xoss ci tiaxan lo xamni ñing koy def ci woor na len duñ ci am tiyaba lo xamni ñing koy def ci woor na len duñ ci am ngeerumu yalla lepp loy def te woor na la ne do ci am ngeerum yalla yang ci ay tiaxan lañ dan foye ba ñuy nek gone mak du xamni naxam du ci tabbi mak du xamni naxam du ci tabbi boba dañ dan samp fukki bank nan la dang koy buddi par ben bo deme ba fele nga tek fa ben ñewat buddi wat ben bi ci muju do ko meuna buddi ndax da ngay fekk mu deugur ngay buddi ñala da ngay wax mak du xamni naxam du ci tabbi ngay dem bo demé tax fa bant ba delu ci wat guddi ben yobbu ci nan mak du xami na xam di ci tabbi ndekete yow li ngay wax mu safa nok li ngay def yaangi nan mak du xami na xam di ci tabbi te yow dañ lay nax ndax li ngay def moy dañ lay nax ndax bant bu mujj bi munu fe deugar ba doko meuna buddi bo ci agene bi aniko ciopet bant ba top la nga nan yene waxon duma ko meuna